महाभारत वन पर्व सप्तचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। सीता सहित दुर्योधन का मार्ग में ठहरना और कर्ण के द्वारा उसका अभिनंदन। जन्मेजय उवाच शत्रुभिर्जितबद्धस्य पांडवैश्च महात्मभिः मोक्षितस्य युधापश्चान्मार्जुन सुधरात्मनः कथनस्यावलिप्तस्य गर्वितस्य च नित्यशः सदा च पौरुषौदार्यै पाण्डवान् नवमन्यतः। दुर्योधनस्य पापस्य नित्याहङ्कारवादिनः प्रवेशो हास्तिनपुरे दुष्कर प्रतिभाति मे तस्य लज्जान्वितस्यैव शोकव्याकुलचेतसः प्रवेशं विस्तरेण त्वं वै सम्पायन कीर्तय। जन्मेजय बोले, मुरे दुर्योधन को शत्रुओं ने जीता और बांध लिया, फिर महात्मा पांडवों ने गंधर्वों के साथ युद्ध करके उसे छुड़ाया। ऐसी दशा में उस अभिमानी और दुरात्मा दुर्योधन का हस्तिनापुर में प्रवेश करना मुझे तो अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि वह अपने शौर्य के विषय में बहुत ढींग हाका करता था, घमंड में भरा रहता था और सदा गर्व के नशे में चूर रहा करता था। उसने अपने पौरुष और उदारता द्वारा सदा पांडवों का अपमान ही किया करता था। पापी दुर्योधन सदा अहंकार की ही बातें करता था। पांडवों की सहायता से मेरे जीवन की रक्षा हुई, यह सोचकर तो वह लज्जित हो गया होगा। उसका हृदय शोक से व्याकुल हो उठा होगा। वैशंपायन जी, ऐसी स्थिति में उसने अपनी राजधानी में कैसे प्रवेश किया, यह विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन वाच धर्मराज नृशिष्ठस्थो धार्तराष्ट्र सुयोधन लज्जया धो मुख सेदन नुपा सर्पत सुदुखित। वैशंपायन जी बोले, राजन धर्मराज से विदा होकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन लज्जा से मुंह नीचा किए अत्यंत दुखी और खिन्न होकर वहां से चल दिया। स्वपुरम प्रयौ राजा चतुरंग बलानुगः शोकोपहत्या बुद्ध्या चिंतया न पराभवम्। राजा दुर्योधन की बुद्धि शोक से मारी गई थी। वह अपने अपमान पर विचार करता हुआ चतुरंगणी सेना के साथ नगर की ओर चल पड़ा। विमुंच पथियानानि देशे सुयवसोदके सन्निविष्ट शुभे रम्भे भूमि भागे यथेप्थितम् हस्यस्वरथपादातम् यथास्थानम् न्यवेशयत। रास्ते में एक ऐसा स्थान मिला जहाँ घास और जल की सुविधा थी। दुर्योधन अपने वाहनों को वहीं छोड़कर एक सुंदर एवं रमणीय भूभाग में अपनी रुचि के अनुसार ठहर गया। हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों को भी उसने यथास्थान ठहरने की आज्ञा दे दी। अथोपविष्टम राजानं पर्यंके ज्वलन प्रभे उपप्लुतम यथा सोमम राहुणा रात्रि संचये। राजा दुर्योधन अग्नि के समान उद्दीप्त होने वाले सोने के पलंग पर बैठा हुआ था। रात्रि के अंत में चंद्रमा पर राहु द्वारा ग्रहण लग जाने पर जैसे उसकी शोभा नष्ट हो जाती है, वही दशा उस समय दुर्योधन की भी थी। उपागम्या ब्रवित करणो दुर्योधनम इदम तदा दृष्ट्या जीवति गणंधारे दृष्ट्यान संगम पुनः दृष्ट्या त्वया जिताश्चैव गंधर्वा कामरूपिणः। उस समय कर्ण ने समीप आकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा, गांधारी नंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। सौभाग्यवश हम लोग पुनः एक दूसरे से मिल गए। भाग्य से तुमने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों पर विजय पाई, यह और भी प्रसन्नता की बात है। दृष्ट्या समग्रान पश्यामि भ्रातृस्ते कुरुनंदन विजिगिंसु नरणे युक्तान निर्जितारेण महारथान। कुरुनंदन, मैं तुम्हारे संपूर्ण महारथी भाइयों को जो शत्रुओं पर विजय पा चुके हैं युद्ध के लिए उद्यत तथा पुनः विजय की अभिलाषा से युक्त देख रहा हूँ, यह भी सौभाग्य का ही सूचक है। अहम त्वे द्रुत सर्वै गंधर्वै पश्यतस्तव नाशक्नुवम स्थापयितुम दीर्घमाणां च वाहिनीम। मैं तो तुम्हारे देखते देखते ही समस्त गंधर्वों से पराजित होकर भाग गया था, तितर बितर होकर भागते हुए सेना को स्थिर न रख सका। सरथ्यतांगस्य भृशं व्यपयातो विपीडितः इदं तत्यद्भुतं मन्ये यद्युष्मानिह भारत अरिष्टा नक्षताश्चापि सदार बलवाहनान् विमुक्तान् संप्रपत्स्यामि युद्धात् तस्माद् अमानुषात्। बाणों के आघात से मेरा सारा शरीर छत विछत हो गया था, समस्त अंगों में बड़ी वेदना हो रही थी, इसलिए मुझे भागना पड़ा। भारत, तुम लोग जो उस अमानुषिक युद्ध से छूटकर यहाँ स्त्री सेना और वाहनों सहित सकुशल तथा क्षति से रहित दिखाई देते हो, यह बात मुझे बड़ी अद्भुत जान पड़ती है। नय तस्य कर्ता लोकेऽस्मिन् पुमान भारत विद्यते यत्कृतं ते महाराज सह भ्रातृभिराहवे। भरत नंदन महाराज, इस युद्ध में भाइयों सहित तुमने जो पराक्रम कर दिखाया है उसे करने वाला दूसरा कोई पुरुष इस संसार में नहीं है। वै सम्पानुवाच एव मुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तराम वाच चांगराजानं वाष्प गदगदया गिरा। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन उस समय अश्रु गदगद वाणी द्वारा अंगराज कर्ण से इस प्रकार बोले। इति श्री महाभारते वन परमणि घोष यात्रा परमणि करिय कर्ण दुर्योधन संवादे सप्तचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में कर्ण दुर्योधन संवाद विषयक 247वां अध्याय पूरा हुआ।